الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. سورة النساء آخری سیسا صرف منافقانو قباحتنا و خباستنا او زجرونو ای منافقانو او خاص کر دیرو کو کی چل لے ذکر گئی چداغی ایمان کفر ایمان کفر از منافقان یو لازمی صفت تھے یو عادت تھی دنیا کی چن پا ایمان باندے ٹنگی گی ان پا کفر باندے بس کل ایمان کل کفر کل ایمان کل کفر دغه منافق اصلی علامه ده او دې پہچان پیژنګلی ده په دې وی پیژنې چې د دې او خبره نه ده څه ده په وعده باندې اعتماد نشته ځکه اصل مطلب آیات مقدسه کې ده چمون تعالی د دې منافقانو هغه اصلي صفت او عبادت عادت بیان چې بس د دې عادت ته دین نو زه اول حال بیانې چې هغه تردد او شک تذبذب ویل شي چ مذبذبینا بین ذلک هغه دای کنه چې دې د کفر او د اسلام په میانس کې شکمن دي چې دا حق دی که دغه حق دی یو طرف ته فیصل نه شي کولې مدار منافق حال یا دا اصلي چې کفر منافق نه یې ولګ لګي ته یو کامل منافقي اځې ما وی چا سو لګ لګ منافقي او لا کمال تني رسېدلې هجري نه کړي دلته ودواله بیان ته ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو ثم كفروا بیا کفر وکړه ثم آمنو بیا ایمان راوړ ثم کفرو بیا کفر وکړه یو د مفسرینو تفسیر دی هغه خدا وی چې بشکا کسان چې ایمان راوړ په موسی علیه السلام او په تورات باندې ثم كفروا ابي كفروا کپاره باندې ثم منو به ایمان راوړو په عيسى عليه السلام او په انجيل باندې ثم كفروا ابي كفروا ثم زادوا كفرا ابي كفروا کو پیغمبر او په دې قران باندې زمردي روماريو د موسی علیہ السلام په وخت کې مو د تورات په وخت کې بیا د انجیل او د عیسی علیہ السلام په وخت کې مو بیا د پیغمبر په وخت کې مو دی بده ابي حیات وبس کلی وینو دغه څه خبره غوړي چې داږي سم مطلب دې پدې کې ها دا آیات حقیقت دا نه دي آیات اصل کې د منافقانو دا تردد او دا پریشانی او دا وارخطائی دا ذکر کوي چې دې جزان او خاص د دې امت یادې موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام خلق نیا دی دی امت دایا دی چی دی پیغمبر و دی قرآن سرا دا ٹوکی مسخری جوڑ اکڑی خوا چرابلو پیغمبر سرا مومنان سرا بکی ناستو او دا دخپل زان سبتونا لویے بیا کولی بیا چې بازارګه مجلس نه پاسې دو نو بیا هغه خلق سره ناستو هغه خپل خلقو کنه نو زه یې سره بیا خپل خبره او خپل غب شپ او خپل مجلس دا وکاو هیڅ پروا نه ساتل بیا چې وکلا نبی علیہ السلام فتح وکړه چې ملک به فتح شو خلق وراله مسلمانان وشو د اسلام شان وقار شو نذیب بیا راغله ثم امن ولي په وتر په ځکنا دې توتر ویل شي ښا زمیدار چې کله پټې کری نا سین کری چو تر پکینو کری ایک نبذی وذی حال تکاتو زمانی تبے کاتو نبیا برالو مومنان سره پیغمبر سره وے ناستاو خبریو تا نبذی چن کی اخری انجام داشو چی بیا رانلو بس اغی کافرانو سرشو پاخمر گریشو اسیمو او بیا رانلو کلکشو پا کفر کی تو دا دی امت منافقانو حال اللہ بیانی چی دا سی حالت تورسی دو چی فیصلین شو کولی ولی چی او بنده مستقل مزاجی سنجیدی عقل مندی نو اغب پا یو خبر او دریگی بس وی که دنیا روانی گی او کو دانی گی تمام دا خبر از بس نو اغب مسلمانی کنا او صحیح مومنی کنا او دا چی خبر یو نی اس مستقل نی تحریک استقلال ہوتا ہوئی تحریک استقلال کم دائے دی اب از پریشانی ار وقتی کل یو پلا کل بل پلا داد منافقان و حال او قرآن زیب و زیب و زیب رد کئی چیزا ندی مومنان ولی ایمان کے دو خبری دی ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا چسنگه کلمه اوی او دعوه اکڑا او اقرار اوکو بیاک لکشو بس اداشی دی در دی ار زمانه کی داشتا خوا دا خلق بار زمانه کشتا دی خوا دی ٹیم پاس کئی او ارچا سر تعلقات ساتی یو وقت کی دلتا براشی یو وقت منزلکنا بیا چې په لو ته بل جمعه ته نږدې نه په لو بل ارشي کنه او کال ته کیس بل زیات راغلی په جمعه باندې کنه نو هغه ډک کی اداغه بیا بم دل تراشی جمعه به کې سبو کې دا وي په دوه بیلو باندې پیک دي کنه بیلونه ډکې الکه ځان له نقصان ورکه بل چاله نقصان نه ورکه من الذين امنوا بشك غسان چیمان راولو داوی وکلان چمون مومنان یو مونگی مان راولو دی پا اللہ و پرد دا آخرت باندی دا داوی وکلا کنا خواد دانا چیمان زان سرد کلی نراولو یا دا سعودی نراولو تا والتاو ایمان نو نا اقرار اوکو چکم خبر باندی مسلمانان دی ایمان دیمق خبر اوکرا ثم کفروم بیا چی کلا پا اسلام باندی سخت رالا تکلیف راگی مشکلات رالل مرگری پاکی شیدان شو لکا احد کے نلال اگی سر مرگری شو چیر دا دی داکار جو فن نکی خوا مسلمانان داکار فن نکی دغه ډیر پکې قتل شو او داسې شو خراب شو دا وی کې او جنگ بل داسې راشي نو د بنگلو بار دی کبل الله تور کین بیا وګ سنشتا هی منافق شیطان نو تدا وسوسې دا یو موټه خلق دی نو ثم کفرو بیا تلل شي خپل خلق سره هغه خپل دین او تخخکاری ولید لار نیک دین ده کنا اخو دیر خوک دین ده داغی دین اغا یوا یوا ہی خبراو یو یو پروگرام اغاو تا دیر یادی یروی سمکار سلیا چمڑے باوشو جو دادی گناو باندیشو خوشحال خوشحالی بوا لویو وڑو بمنده والی ادام اجمی برا چلے دی چې سیوا وشینو کورونو ته په کې لګل شوې زړه زبردست کار وسړیا د دې خو یې ارس خراب کړو نو ثم کفرو او په خانه خیراتونه ما خامونو ته یاد شو او سوچا وړیو ته یاد شو چې چول وې پکې هغه چرګان الواګانې ترخی شو ورواګانې او ته یاد شوې نو ثم کفرو ثم آمنو نبی آچه با اللہ اسلام لغلب ورکلا او فتح باوشوی مخلوق برامات شو یمن براغی اداس نور حنین او طائف دا فتح شو نو ثم آمنو بیارا لو یمون خو په خوانی مرګریو کنه موږ په خوانو راغلو موږ استادو نه په خوانه مرګرته تاسو سره کړی دا خو خیر بیا ډیر وخت شو کلی ته لاړو هم خاځی پکې ملو شو نو په دیو جب بیا رانه لوخه او ثم امنو بیا را ثم کفرو نا خوان چرته یریږي هغه په خوانه خوان چرته یریږي اغا خیراتونا اغا دیگونا اغا دا گل شربتونا دا دا چایی ری نبیا با دا کافرانو سرمر گری شو بیا والتا کلال خوا سوک مکیتا سوک یو پلا بل پلا سمت دادو کفرن بیا با پاوی کفر کی کلک شو بیا ورانه لکه او ډیر وجوه دي کنه ډیر وجوه به پیدا شو ولي زکه خلق ته به معلوم شو دا بیا زکه نه راتلو او کفر کې زکه کلک شو چې دلته به خلق سترګې راويسته چې دین سره ټوکی کوي د دیوال سورې کله ساریو پله ماقام مازیګر بل پله دا څنګه خلق دی نو چې دا زورن مورن بیولی دی کانا او قرآنو مویلو چه وغلوز علیهم سختی پیو که تیخو مرگری ندی نور سخوتا نشه ویلی چه ترور پسی روالی ولیکن دخلی زورن رتن شرمول دا داغو باکی کوای کانا نزو کدیو بیارانو لو سمز دادو کپران پوی دبا چه زمونگ عزت نشتنو لم يكن الله ليغفر لهم چره الله حدیثا بخنه نکی کدی ارسا کئی که بیارازی ایمان روڑی منزونه کئی جهادونه کئی حیونه کئی ارسا چی کئی ولم يكن الله ليغفر لهم دید اللہ دین سرا ٹوکے اکڑکا چره الله حدیثا بخنه نکی دگناهونو نو سوال پیدا شو چولې الله خو ویلی دي چې وسړی ایمان راوړي ډېر په اخلاص سره او چې سي کړی نو زه تبخم قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف دې کافرانو ته وایا دا شپې ته کاله او یا کاله چې په کفر کې تیر کړی دي که توبه واسي د شرک نه او ځان نو چې سي کړی دی او ته معاف شي کنه نو ولې دې ته نه معاف کیږي الله یو لا یهدیهم سبیلا ایمان وله څوک نصیب کوي نه الله دې ته هدایت کی ز صحیح لارې محروم کړی دی کنه ایمان خو نشي راوړې الله دا غینه محروم کړی دی او ٹھیک ده چې الله بخنه کوي معافي کوي چې وسړی ایمان راوړي په اخلاص سره لیکن منافقان دغه خلق دي کنه ذکر پسې وي بشر المنافقین خوشتي دی پته ما دي چې مونږ به جنت ته ځو دی پته ما دي چې مونږ به نیرونه باغونا میوی او حور او غلمان او یاقوت او مرجان دا با اللہ مونگ لرا کئی اللہ و توی بشر المنافقین خوشخبری و اخلقا زیر ورکا دی منافقان اللہ و زیر پا جنتنا پا نعمتنا بین لهم عذابا علیما چه بشکا خاص دا دید پارا عذاب دردناک دے دی پوری خاص کھا بل چاہدے نا دردناک عذاب کو اللہ دیلے تیار کرے دیکھو عیوب بیان شو خوا دا بیا بیا ایمان او بیا بیا کفر دا عیوب دی ندویم اگورا الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين دا منافقان دي چې دي نسي کافرانو لرا دوستان اولياء ولایت د ظلم محبت توي ښا د ظلم محبت خپلته دي زړی خپلتن خته دي اولياء من دون المؤمنين مؤمنان یې نزي خو مومنان یې دوستان ندي او دشمنان به یې کنه ته قبل لار خو نشته خو یا بستای او سړی دوستي یا به دشمني اجي داسې چې نه دوست نه دشمني نه وسنګي هغه نشته دا دولاري دی ښا در دي حال يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين او دا مثلا د سورۃ ال عمران نار روانه وا سورۃ ال عمران د 24 آیاتنا 27 آیاتنا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین الله من کړو اعلان کړو چنبنیسی مومنان کافران لردوستان بغیر د خپل مؤمنان چې مؤمن اشته دې د الله فضل دې ارزښت دې او دې د مشرکان او د کافرانو سره مرګرتیا او محبت او روزگار او غم خادی دا غی سر ساتی ناغا دیویلیو بیارو پسی سورت نساء تول دذین اڈکو یا ایو اللذین آمنو انتو تیعو اللذین کفرو یردوکم علی آقابکم انتو تیعو فریق من اللذینو تل کتابا ویلیو مکوی گوری وابونو ای مکوی مکوی منی کلیو بار بار منی کلیو فاغی منی نشو خواب اک اخپل کار کئی اگا کسان چی نسی کافران لرا دوستان بغیر دخپل مومنانونا چی دیکی سمطلب دیرا چی مومنان پاک خلق دے رشتین خلق دے ناغی پریدی او کافرانو سره دوستی کوي چری کې خو هر بلاشته کنه چې دا ولي وسره ايبتغون عندهم العزته دی په عزت پسې ګرځي او یغي سر عزت دیر دی ايبتغون عندهم العزته آیا دی طلب کوي اغي سره د عزت د مخلوقنا عزت غواړي د مخلوقنا برکت غواړي نه خو عقیده ده ها ګورو ته پته لګی کنه چې عقیده یې کمزوري دي عزت الله سره ده دلته هم وي او دا مسې سوره سبا کې هم وي فللله العزت جميعا عزت ټول الله سره ده دوالو زینو کوي ها دلتم وی فین العزت لله جميعا عزت هو الله سره د ټول او سوره سبانا سوره فاتور کې وی سوره فاتور کې چین العزت لله جميعا لسمات پورا من کان یرید العزت فلله العزت جميعا سوک چه عزت غواری نا اللہ سر دی زان نزدی کی اللہ سر عزت فاغ سر دی اگر طول را غن کلے دی عدلتے ہم ہوئی ودین پتاو لگی دا چه بلچا سر عزت نشتا صرف اللہ سر دی او سر منافقون کی ویلیو هل تهم منافقان حالو کنخا چی دیبا وی تبوک نچی واپس که دو ویرک مونگ با دینی تلالو کن دازل نو لیخرجن الاعز منها الازل نو زان تبی عزتمن وی چی دیبا دینی عزتمن خلقا مقامی خلقا اگی بولگی ادا برملکی با تنو باسی دیتا یہ برملکی وی خواه تا چیز بار نراغلی دی با تنو باسی نالتا که اللہ جواب کی بیلیو چه وللہ العزتو ولرسوله وللمؤمنین خبر اگران اکرا تا دی آیات و سورة فاتور آیات نخو معلوم شوا چه عزت اللہ زان سر جمع کرده بس اول توی چنا عزت اللہ سرم ده اللہ لرو مومنان لوم پیغمبر لوم جواب داده چگور خبره کی پراخی کا نخا یو اختیارات تی اختیارات الله سره دی اختیار د عزت صرف الله سره بل جزر نشته او یو بدل ده بخشش ده نه اللہ رب العزت کئی پیغمبر لهم ورکی مومنان لهم ورکی اختیار داغی ده بل چانه ده ولیکن سنگ چه نور صفتونه مخلوق لور کری دی نو دا هم ورکی چه خوخیش یار چالنه چه خوخیش لکه علم دا اللہ صفت ده و پیغمبران لور کرده ده اولیاء کلام لور کرده ده علماء لور کرده ده چه خوخیش کنه نور اختیارات داغ دی مالک اغا ده سمره چه گوره دغه دلته هم دا مطلب دی ښا چې عزت صرف د الله دی هغه اختیارمن دی هغه مالک دی هغه چې چاله خوخه شي نو عزت ولا ورکی هغه مطلب د آیات دا چې بل چا سره مګوره عزت و د الله سره وګوره ضرب کی دلا ولی ویلو آل عمران دغه شپږشتم آیات کې چې وتو عز من تشاء او تذل من تشاء چاله عزت ورکی چاله ذلت ورکی ولیکن بل څوک نشته چې تعالی عزت ترکی بل څوک نشته چې تعالی ذلت درکی دا منافقانو چې غي مخلوقنا عزت غوښته غلط شو کنه الله وي خان ايا بتاون عندهم العزتا ايا دي طلب کوي د خلق سره د عزت او بیا د کافرانو سره فین العزت علی الله جميعا نو بشک عزت خو الله سره د ټول چې اوسړي په خپل بی عزت ای نو بل له عزت ورکی دا هو د انسان مثال نه دی دا په محاوره کې د سپی مثال دی ځکه ځنه بل ذلیل نشته ګور دې لارو کې چې دا فقیران خیر غواړي کنه چې خیر راوړای خپل نو سپی پاغه پسی هغه د بل نه خیر غواړي اځه اوس پاغه پسې چې دیو مال سره کی د قصي مثال د منافقانو دی ښا په فقیر پسې دی په سوالګری پسې دی هغه ځان له چغي وي بل تلاس نسی چرګه اځه پاغه پسې چې جنو سپریو دی هغه نو سپریو دی د قحال د منافقانو دی ښا او بیا دا محاوره خلق و نقل کړی و چې استعاره د مستعیره لکه سپې چې ډوډۍ واړی د فقیره استعاره سمانه یو سړی دی هغه ځان له څه شي چا نه خیراتي راغوښته دی چې زه به ځان له کار کومه ضرورت کومه بیا به ورکومه ابل راشي د هغه نه غواړي چې مال یې راکه خیراتي نوته د مستعیر نه استعاره کوي دا هډیره د ذلت خبره فین العزت لله جميعا نبی شکا عزت خو الله سره د ټول اختیار دا غده مالک غده ها چې چاله خو خشینو عزت ورکړي لکه پیغمبر له چې ورکړي د مؤمنان له چې ورکړي خپل چا سره دانشته ده ښا قبل چاسر وین دا کافران بطول عزت مندو خوا ولی دا خلق و نویزان لی عزت اغسط با پیسو بانده کدیر گرانو خوا خدا لبی اغسطو خدا دا مال دولت شینه دی کنا خوا فقد نزل علیکم فی الكتاب او یقیناً اللہ نازل کری تاستا پدی قرآن کی حواله ورکی الله چې نازل کړی دی الله تعالی سبحانه دې په دې قران کې دا خبره ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها چکلتا سواورې یو مجلس جوړی یو پروګرام جوړی یو جلسې میلادی عرض چی خو چې باغې کې تاسو سواورې آیاتونه د الله واورې یکفر بها او په دې لپاره تلاوت کوي چې کفر وکړي شي باغې باندې او استهزاء او بها اټوکه وکړي شي باغې پوري فلا تقعدوا معهم کین نه وسره کړو په دا وخت کې وسره کین نه چې کله هغه لګیای او پایاتونو پورې ټوکې کې یو مسخري کوي چې دا وخت کې وسره کین نه ټوکې مسخري سي چې آیات وي خو غلطه معنی کوي خپل مطلب یې وي ښا آیات به وي او پیغمبر له غیب ثابت وي چې غیب دان دي کنه آیات به وي پیغمبر له حاضر ناظر ثابت وي چې هغه وګورئ آیات به وي او داغه نو شرک ثابت وي دا آیاتونو پورې ټوکې شو کنه یو استهزاء بها یو دا معنا دا چې تاسو لاله پته تنوا پروګرامو ډیر خو شانو علیمانو او سٹیٹ جوړو او صدر سیبم ډیر سقناک او مجسم او حشاش بشاش ناستو او سٹیٹ سیکرٹریوم ډیر چالاکو الګیاو په دې نو تلالي چردا جو د حق پرستو پروګرام وي او چې کیناسته او خبرې شروع شوي ناټول په قران او سنت پورې ټوکې امسره د قران او سنت تحریف د قران او سنت نشر کو بدعت ثابتول نرا پاساتینا فلا تقعدوا معهم مکین اوسر ها کتوی چیرا زخو وختنا وه واړما وختنا واړما د بیان د پارا څنګه چر د کوم په دیوان تذی چ سوئی تذی حرت پکار دی دغه په هغه خلق هغه حدیث لاندې براشو چې من رامن کوم منکرن ولی یغیره سوک چې دغه سم منکرات وینی او طاقت کیږي نو ردیو کی داوی نو قران وی ټیک دا لارشا او حتا یخذو فی حدیث غیره چې کله هغه دغه پروګرام بس کی او دغه سړی کوس شي هغه ار څوک چو نو بیا لار شاو رد پیو کا خیر دی بیانو کا خیر دی خداغه واخ کې بالکل نزیخا چې هغه لګیا دی او د قران او سنت تحریف کوي استهزاء کوي ذی معنا ان اذا سمعتم آیات الله کلی چې تاسو خبر شیخه تلی نه یې پروګرام نه یې تلی په خپل ځای کې ناس یې خو خبر شو چې عرب لانی ځای کې ډیر زبردست پروګرام دی او ګلستان جوهر کې ډیر خو علما راغلي دي او واځي ورې دو خداسي چې یو کفر بها او استاد او بها نو فلا تقعدوا معهم مزه ولا دغه پروګرام لمزه ها دغه کې شمولیت مکوا ادا سورۃ انعام کې آیات راغلي او 68 چې حواله قران ورکړه ها وقد نزل علیکم یقینا الله نازل کړی دی پتا سبحان دی په دې قران کې او سورۃ انعام کې پاٹا سٹ آیات کے اوغداؤں چلاوی ویزا رأیت اللذین یخوذون فی آیاتنا فاعرض عنهم. کله چې وذلی د داسه خلقو چې زمون پایا تونو کې لګیا دي ردونه کوي نمخت نواړه فارزانو حتی یخوذو فی حدیثن غیره. او که نور خبرو کې لګیا شو نو بیا د دې د پاره لړشا چې بیانو کې خبره وتاو کې انکم ذم مثلهم. ولی که تاسو په دغه وخت کې دې سره کې ناشته نو تاسو به هم د دې په شان شې. بس چې هغه سکین ته مغاسې شوې ښا هغه مشرکان دي بدعتیان دي فاسقان او فاجران دي نو ته هم دغه شي چې سره کې ناشته. اگر که تاویل نه وي خدا ناشته او دغه خبرو ته وګ کې خودل دا دغه مرګرتیا ده کنه ښا نو د ویلو چې دلته د غي پشان شوما الله رب العزت وی دلته مو الته مو څنګه ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا. بشک الله جمع کون کې د منافقان او کافران لرا په جهنم کې الته مو ورسره کنه د مثل دا مطلب شخه دا په همار ګټیا شو کنه ښا چری جهنم ته ځینو تبوم ور سره دي ولې ور سره کې ناشتي ښا دا قباحتون دي ښا الذين يتخذون ايبتغون او يكفروا بها او استهزؤوا بها قران پروتو کوي اوس وي الذين ذا منافقان يتربصون بكم چیغی پا انتظارگاہ کی ناس دی دا دنیا دا غیر پار انتظارگاہ دیکھا چاہتا انتظار کئی تاسو تا وضاحت کی دا غیر آیات چی آمنو سم کفرو سم آمنو سم کفرو یتربسون بکم انتظار کئی تاسو تا چیر مومنان غلبا دی غالب دی که مغلوب دی سنگ دی کار خده که خراب دی سو غنیمتا و سو دولتا و سو شته که نشتا دیکی فین کان لکم فتح من اللہ کچریوی استاد دا پارا فتحا دا اللہ طرفنا قالو علم نکم ماکم ردی وی چولی مونگا ساو سمرگری نیو ستایر دی وی چې په خوا 2006 کې 2007 کې اوس مونږ راغلي نو او درسونه کې علم نکم معکم ولي مونږ تاسو مرګري نو دا د امنو معنا شو ها چراله به ځان شامل کها وین کان ریل کافرین نصیبن او که چریوی ده کافران ده پاره برخه برخه خوشتا کنه کافران ده برخه خواندان دی خواه دیوشو دیوازی ولی تا وی وی اولیاء ده برخه نه کافران ده برخه خواندان دی قرآن وی نو تاته چه که ما خبره که اغا خونشتا قرآن که کنه او قرآن وی چه کافران ده برخه خواندان دی ادا پا دی بدلگی اگر دا قرآن خبر در باندی بدل لگی دلتا فتحا ندی بیلی نسویبون یا بیلی چه کافران لکل کل پکی کنا برخ ملاوشی خو فتحا وطا نشی بیلی اگر تا فتحا غلبا نی دا اسی وی دا شیطان اگر ٹکو دا والی چلبی کئی کنا او چر یوتن پکی اگٹی چه اگر چر اگٹلی نی ویدا شیطان ټکو کنه دا دغه سیده شیطان ټکی نصیبون لکه وحد کې دي طبيعت خوشو خلی خواګه شو او وی چې کنه هر کال ومن دا سره پاتم کنه چې دا غیب برخراشی او غیله چرته قالون وای دا منافقان بیا لاړو ثم کفرو هغه ته وی الم نستحوذ علیکم الم نستحوذ علیکم ولی مونږ ستاسو حفاظت نکو مونږ هو چا پیرو لاړو ستاسو بچاوم کو ای کافرانو ته وی ښا تاسو خو شاته نو کتلی کنه مونږ ستاسو نه چا پیرو لاړو ستاسو حفاظتوم کو ستاسو څنګه ونم نحکم من المؤمنین مونږ بچ کړی د مؤمنانو کني ری خو در پسې راتلو او علا کوله یې مونږ ولاړو مونږ دفاع وکړه منافق د چا دفاع کوي د کافرانو کافر بچ کوي ا مؤمن وجنی ښا مؤمن وجنی او کافر بچ کوي دې ته منافق وي اصلي ښا ونمنعکم من المؤمنین فالله يحكم بينكم يوم القيامه دا فیصله خو دنیا کې نکیږي دا خو نکیږي ځکه دا خو یو ځای نه دی یو وخت نه دی هر زمانہ کې داشتا او په هر ځای کې داشتا ها ټیک دا باز ځای کې لګاو باز کې ډیر کنه چې کوم ځای ترانا نه رسیدلې هلته وډيري الله فیصله کوي تاسو مینځ کې پر د قیامت په دې آیت نه مؤمنان ته په ځړ کې لکښه کوون تر راغی جوګور وننکان کافرین نصیبونی وي د کافرانو د پکېوم کله کله برخه ای نه الله ای برخه جزا شه دې برخه وایي او غلبا او فتح نشتا ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا او چری با نور کی الله کافرانو لره او مؤمنانو باندې غلبا دانشتا غلبا ځان لشي او نصیب دغه کله کله ایدا سی وی پلان ډیر نصیب دار دی دغه دنیا نصیب دی مال دولت به ډیری کنا زیونه به ډیری کنا اولاد به دغه دنیا نصیب دی او برخه ده خو خود مؤمنانو په مقابله کې الله غیل هیڅ شی نه ورکی ښا فتح او غلبه نور کیو ان الذين امنوا بشكا كسان چی مان راول ثم كفروا نبي الله کافرانو سره شو چې دا غي زوري ولید دا غي غلبه ولید ثم امنوا بیا سو وخت پس را لو مؤمنانو سره شو چې د دې فتح ولید د دې غنیمتونه ولیدل ثم كفروا بیا الله کافرانو سره چې پوه شو چې مؤمنان خو مونږ ته بد غضب دي او سترګې را تخې نه دي نو بیا لاړه ثم ازدادو کفرن بیا رانه لخه یا و ته چا ویلي چې ګوره که لاړې دا ځل نو خیر هم نشته نو بیا کلک شو په کفر کې لم یکن الله لیغفر لهم چرې الله بخنه نه کوي دي ته ولا ليهديهم سبيلا انا بديتا هدايتك اذا سيلار بشير المنافقين خوش خبري ور کا منافقان تا خود جنت نا بين لهم عذابا اليما يقينا خاص د دې لپاره عذاب دردناک دي الذين كسان يتخذون الكافرين اوليا چنیسی کافران لر دوستان من دون المومنین مومنان لنا دی سراس دخلی لم لباس کئی نور خوخی ندی دا ولی غی سرا ایبتغون عندهم العزتا آیا طلب کئی دا دی سرا دا عزت ولی اغی عزت ستوی مال دولت تا اخو اغی سرا دیر دکا نخوا چې صورت فجر کې الله ویلو کنه چې د منافق عزت سده چې دې په دې هم اذا مبتلا فقد فاكرمه ونعم دنیا ولا ورکیو عزت خوشاله کی دیوی ربی اکرمن او ډیر عزت من کلم ها دې دغه ته عزت وې چې مال دولت ډیر شي دنیا پر اخرت شي دې ته عزت وې. او چې داسې امتحان پیو کی مبتلا فقدر علیه رزقه رزق پک بن کې کم کی پاندازه کی فیقول ربی اهانن یزخ پر رب سپکلمن از دیر بی عزت اکلمن گورو تا دی عزت او ذلت نپی جانی کا نخوا دکی تا دی عزت وی مال دولت تا او آخوازوی سر دیر دے اللہوی فین العزت للہ جمیعا عزت خو خاص اللہ سر دے ٹول اغی مالک دے ہاں اگر چا لے ورکی چی خوخیشی پیغمبران شو مومنان شو دی لے ورکی اللہ منافقان توی چی اگی سر عزت گو رہے اگی خو پخپلب زلت کی مبتلا انتالب صدر کی وقد نزل علیکم و یقنن چی اللہ نازل کری دی پتا سبان دی فی الکتاب پدی قرآن کی ان دا خبران اذا سمعتم آیات الله یکفر بها کله چې تاسو واورې چې آیاتونو د الله پورې الله باندې کفر کیږي او پاغه پورې ټوکی کیږي ناشته او واورې فلا تقعدوا معهم مکینه ورسره یا تلی نه غزیتا او سمعتم خبر شه سو کوئی دتا یرال تک خو پروگرام دے خو بس تشرک و بدت بیان دے دیر دو قرآن تحریف کئی نبی آمزہ کا نخوا یکفر بیا و استاد و بیا فلا تقودو معهم مکین دی سرا مکین حتی ترغ پوری یخوزو چلگیاشی دی فی حدیث غیری ہی چرت پا نور خبرو کے انکم اذا مثلهم یقینا تاسوا پدغه وخت کې د دې په شان شې دې منافقان دي تاسو به منافقان شې ان الله جامع المنافقین والکافرین او بشک الله جمع کون کې منافقان لهم کافران لهم فی جهنم جميعا په جهنم کې ټول غوند ولی اسنم کی پرہو منافق او کافر نور یو شیو ودو منافق کفر پٹو سوک پی نپوی دخا ادو کافر آخکارو نور کفر دگا یو کفر دخا ندگا قیامت کی بیٹول راغون کی خا اللذین داغ منافقان دی یتربسون بکم چیزی بس اروخ کی انتظار کی تاسو تان فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ كَچَرِوِي اسْتَاسُ دَپَارَ غَلَبَا وَفَتْحَ دَ اللَّهِ طَرَفْنَا قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ نبی آوائی تاستا چولی مونگ تاستا مرگری نیو تاستا مونگ نپی جنے ادا نخی نشانی با تخی چاپلانی زیکی چدا سے چلو پروگرام و مناظرہ او شیخ راغلو او دا قسی بکی خواه وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ او کویز دے کافران دا پارا سبرخان قالو نلالشی وغیتوی علم نستحوز علیکم ولی منگ استاسو حفاظت نکو تا خوز منگ پوجه تاسو زور ورشوی خوا ونمنعکم من المؤمنین منگ بچ کرد مومنانونا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ پس اللہ فیصلہ کی استاسو میند کی پرد قیامت دا فیصلہ بل سکن شکولے ولن یجعل اللہ للکافرین علی المومنین سبیلا چربا اللہ دا سنکی خواہ دنیا کی چربا اللہ نور کی کافران لرا پا مومنان باندے غلبان نپو جنگ او جهاد کې دا وجه ان په باس کې او مناظره کې او په حجت کې دي ځوالو کې بغلبه الله مؤمنان لور کوي هغه سره سدي هغه سره سره دلیل دی هغه ځان او بس دغه دلیل دی چې مشران راځي نو رغي په قران او سنت هو نه پوي ښا نو سبيل نمرات ځوال دي ته دنیا غلبا فتح الله مؤمنان لور کوي د دلیل او د حجت او په دین کې مهارت او بصیرت د الله مؤمنان لور کړي کافرانو لنه دي ور کړي ښا